إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المساجد جمع مسجد، مساجد لجمع يا مسجد. يقول بعض العلماء: والمسجد اسم لمكان السجود، مسجد نجينا لمحالي فكسجوديا، إن في اللغة. وشرعا يقول بعض العلماء: كل موضع في الأرض فإنه مسجد، كل محالي كتك أرض نمحالي نمسجد، كل محالي كتك أرض ni masjid ni mahali pa kusalia. Wadhalika liqawlihi sallallahu alayhi wasallam: waj'alat li al-ardhu masjidan wa tahura. Mtume anasema ardhi imejaliwa kwangu ni mahali pa kusalia na ni kitu cha kujitaharishia. Ndugu zangu Islam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewaamrisha Waislamu wajenge misikiti katika mitaa, ili Waislamu wa kila mtaa wasali sala za jamaa katika msikiti huo. Al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Daud fi sunanihi wa Tirmidhi fi jami'ihi wametoa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam an Aisha radhiyallahu anha qalat amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bibina'i al-masajid fi ad-dur wa an tunazzafa wa tutayyab. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha ijengwe misikiti katika mitaa na isafishwe misikiti hiyo, na pia itiwe marashi inukie vizuri. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah yaqul: wa hadha khassa Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amemkhusu mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, jambo la kwamba ardhi yote ni mahali pa kusalia. قال: وكانت الأنبياء قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في مواضع مخصوصة. ولكوا mitume wengine kabla yake wamejuzishiwa kusali katika mahali maalum. Sio kwamba kila ardhi kila mahali ni mahali pa kusalia kwa mitume waliopita, walikuwa wanasali katika mahali maalum. Dugu zangu Waislamu, wanasema baadhi ya ulama, jina hili la masjid limechukuliwa katika kitendo kitukufu katika sala. Kitendo kitukufu katika sala ni sujud. Sujud ndio kitendo kitukufu katika sala, kwa sababu mtu anakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kusujudu. Kwa neno masjid limechukuliwa katika neno sujud. Yakulu an-nabiy sallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi min ad-du'a. Mtume anasema mahali ambapo mtu anakuwa karibu na Mola wake, karibu sana na Mola wake, ni pale anaposujudu. Kithirisheni dua wakati wa kusujudu, kithirisheni dua. Idhan almasjid imechukuliwa katika kitendo muhimu, katika kitendo tukufu katika sala, ambapo ni sujudu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni sunna, ni sunna kwa Waislamu kujenga misikiti mingi tu katika kila mtaa. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amebainisha wazi fadhila za kujenga msikiti. Fa fi sahihain an Uthman radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Mtume anasema mtu mwenye kumjengea Allah msikiti, Allah atamjengea nyumba peponi. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Wa fi sahihi al-Jami' an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man bana lillahi masjidan walau kamafhas qatah bana Allahu lahu baitan fil janna. Mtume anasema mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya Allah, msikiti japo kuwa ni nyumba ya sigi, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba peponi. Man bana lillahi masjidan walau kamafhas qatah bana Allahu lahu baitan fil janna. Mtu hata akijenga msikiti mdogo, lakini ni msikiti, ameuweka ni msikiti kwa ajili ya Allah, Allah atakwenda kumjengea nyumba peponi. Ndugu zangu Waislamu, misikiti ni nyumba za Allah, misikiti ni nyumba za Allah. Wajibu wetu ni kuitukuza misikiti kwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu misikiti anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la, wa anna almasajid lillah bala tad'u ma'a Allahi ahada. Kwa misikiti ni nyumba za Allah, watu wanatakiwa wafanye ibada za Allah misikitini, wasifanye mambo mengine. Misikiti inatajwa Allah subhanahu wa ta'ala, anasabihiwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutukuzwa Allah subhanahu wa ta'ala katika misikiti. Kwa wajibu wetu ni kuitukuza misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala na nyumba zake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fi buyutin adina Allah an turfa wa yudhkara fiha smuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijara ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Katika nyumba ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrishwa kutukuzwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutajwa jina lake katika nyumba hizo, watu wanamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba zake hizi misikiti, watu ambao hakuna biashara wala bei inayowashughulisha na kusimamisha sala na kutoa zaka, kwa sababu wanaogopa siku ambayo nyoyo na macho yanabadilika. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu walabsar. Kwa misikiti ni wajibu wetu kuitukuza misikiti. Kila ulivyo msikiti, hata kama ni mdogo, ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatakiwa aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika nyumba hiyo. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوكزانغو إسلام كلا مسكيتي إنفوكوا مينجي na Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea neema za hizi loud speakers. Ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kutumia vipaza sauti hivi. Lakini ndugu zangu wa Islam, kila misikiti inapokuwa mingi na ndio loud speakers zinapokuwa nyingi na zinaleta tashwishi, hakuna shaka katika jambo hilo. Kila Muislamu anajua kwamba misikiti inapokuwa mingi na ipo karibu karibu na kila msikiti una loud speaker na linafunguliwa kwa sauti ya juu, hakuna shaka kwamba hiyo itakuwa ni tashwishi kwa maamuma wanaosali katika msikiti wa karibu, lakini pia kwa imamu anayesalisha pia ni tashwishi kwake. Jambo jingine, wagonjwa majumbani, wagonjwa mahospitalini wanapata madhara kwa sauti hizo kali za spika hizo. Watu wazima ambao hawawezi kwenda msikitini wanapata madhara na kuudhika na kupata maudhi kwa sauti kali za spika hizo. Haya ni baadhi ya madhara yanayotokea kwa spika za sauti kubwa msikitini. Wanasema maulama, imamu wajibu wake ni kufikisha sauti kwa maamuma walio msikitini wanaosali jamaa. Huu ndio wajibu wa imamu, spika zile ziifike sauti ya imamu kwa maamuma wanaosali jamaa pale ndani ya msikiti. Si wajibu wa imamu kufikisha qiraa na Qur'ani barabarani wala majumbani. Hakadha yakulu ulama, wanasema maulama, adhana na ikama naam zinatakiwa zitolewe kwa sauti kubwa, bali Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema adhana peke yake, ikama pia itolewe ndani ya msikiti kwa wale waliokuwa ndani ya msikiti. Idhan twende na kauli ya baadhi ya ulama kwamba ni adhana na ikama peke yake ndizo zinatotakiwa kutolewa sauti za spika za nje. Wajibu wa imamu ni kufunguliwa sauti za ndani ili wasikie maamuma walio ndani ya msikiti, kwa ajili ya kuondosha madhara na maudhi kwa watu ambao wako majumbani ambao si wajibu wao kuja msikitini. Watu wazima, wagonjwa, watoto waliolala, wanawake. Hakadha kaulu ulama. Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen a'la Allahu darajatahu fi 'illiyin aliulizwa, ma hukmu isti'mali mukabbirati as-sawt, ma hukmu isti'mali mukabbirati as-sawt fi as-salati al-jahriyya, 'ilman bi anna hadhihi al-mukabbirat fi al-manara fi al-mi'dana wa yusabbibu at-tashwish ala albuyuti alqariba. Ash-Sheikh Uthaymeen aliuliza swali kama hili, nini hukumu ya kutumia spika za nje katika salatu aljahriya, sala ambayo imamu anasoma Qur'ani kwa nguvu, halafu kwamba spika hizo ziko juu ya mnara, zinaleta tashwish kwa misikiti iliyo karibu na pia watu walio nyumbani. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akijibu swali hilo akasema kwamba kwa hayo uliyoyataja, sala la kutumia spika za nje, fi salati aljahriya ala almanara, fa innahu manhiyun anhu, jambo la kutumia spika za nje katika salatu aljahriya ambapo spika zile ziko juu ya mnara, jambo hilo limekatazwa. Kwa nini? Bima yahsulu fi min kathiri min at-tashwish ala albuyut ala ahli albuyut alqariba walmasajid alqariba. Asema kwa sababu jambo hilo linatashwishi nyingi kwa nyumba zilizo karibu na msikiti huo, lakini pia misikiti iliyo karibu na msikiti huo. Ndugu zangu Waislamu, mara ngapi tumeona watu wanaitikia amin msikiti ulio karibu kwa sababu ya aya ya mwisho ya Fatiha ya imamu wa msikiti mwingine. Watu wanasali na huku wana mawazo mengine, wanasikiza qiraa cha msikiti mwingine. Inatokea kwa sababu ya ukaribu wa misikiti na vipaza sauti hivi vilivyo na nguvu. Sheikh Muthaymin rahimahullah yaqul rawa al-Imam Malik fi al-Muwatta 'an al-Bayadhi Farwat ibn Amr radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ثم صلى الله عليه وسلم alitoka kwa watu, wakati watu wanasali sauti zao ziko juu kwa kusoma Qur'an. Mtume SAW akawaambia innal musalliya yunaji rabba, mwenye kusali anamuomba mula wake katika sala. Falyanzur bima yunajihi bihi, naangalie mtu lile analomuombea Allah. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bilqur'an, asisome kwa nguvu Qur'an baadhi yenu kwa baadhi nyingine. Wala yajar ba'dukum ala ba'din fil bil Qur'an, asisome kwa nguvu Qur'ani baadhi yenu kwa baadhi nyingine. Hadha nahi, hani makatazo ya Mtume SAW. Wan nahyu yaqtadhi at-tahrim. Ash-Sheikh Uthaymeen rahimahullah anaendelea anasema warawa al-Imam Abu Daud في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون في القراءة فكشف الستر فقال ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة وفي رواية في الصلاة. Mtume sallam alikuwa amekaa itikafu katika msikiti na masahaba wanasali, akawasikia wanainua sauti zao katika kusoma Qur'an. Mtume sallam akafunua pazia akasema ala fahamuni inna kullakum munaji rabba, kila mmoja katika nyinyi anamuomba mola wake katika sala yake. Inna kullakum munaji rabba, kila mmoja wenu anamuomba mola wake. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, asiudhi asiudhi, wasiudhi wasiudhi baadhi yenu kuwaudhi wengine. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'a wa fi riwaya fi salah, wasisome kwa nguvu baadhi yenu kwa baadhi nyingine Qur'ani, wasisome kwa nguvu katika sala. Wazi wazi Mtume sallam anakataza tashwish hata fil qira'a. Kwa hiyo sala za jahariya, durus, mihadharat na dawati zote zinatakiwa spika za ndani wasikie wale walengwa, maamuma walio ndani ya msikiti. Hata kama kuna wengine wako nje pia wanasikia sauti hizo, lakini sio barabarani, sio majumbani, sio mahospitalini. Hakuna ulazima wa kusikia hao wagonjwa. Wagonjwa wanapata madhara. Ndugu zangu Waislamu, haya ni makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibn Abdul Barr al-Maliki anasema hadithu Farwa, hadithu al-Bayadhi وابي سعيد الخدري حديثان ثابتان صحيحان. هذه من حديث مبلي زمثبوت ناني صحيح. حديثان صحيحان ثابتان من حديث مبلي صحيح زمثبوت kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan hadithi hizi mbili zinakataza kufungua spika za nje. Fatwa Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, hii ni fatwa Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah akitolea dalili hadithi hizi. Kadhalika ni fatwa Sheikh Al-Albani Al-Muhaddith Muhaddith Al-Asr, kadhalika ni fatwa ya Sheikh Salih Al-Fawzan Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tunatakiwa tufuate hadithi za mtume sallam, ni wahi, tusitie akili zetu katika nususi hizi. Haitakiwi muislamu atie akili yake katika nasi yoyote ya Qur'an au hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Usitie akili yako. Ya ayuhan nabiy, ya ayuhal ladhina amanu, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wattaqullah inna Allaha samiun alim. Enyi mlioamini, msitangulize maneno ya mwingine baada ya maneno ya Allah na mtume wake. Msitangulize maneno yoyote mengine. Wattaqullah, teni mcheni Allah kwa jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia, ni mjuzi. Idhan loud speakers ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tunatakiwa tuzitumie vizuri. Tusiwaudhi wenzetu Waislamu, tusiwaudhi watoto, tusiwaudhi wagonjwa, tusiwaudhi watu wazima ambao hawana wajibu wa kuja katika sala za jamaa. Nasalu Maula subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.